konieczny. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. No pieniądzach na rozwój lokalnej Polski mówił w Łochowie na Mazowszu premier. Polska będzie blokowała unijny pakiet migracyjny na poziomie Rady Unii Europejskiej, zapowiada rzecznik rządu. Rosyjska armia przynosi najlepsze oddziały z rejonu Chersonia na inne odcinki frontu. O uszczelnieniu systemu podatkowego i zahamowaniu odpływu pieniędzy z budżetu państwa mówił w Łochowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił szef rządu, ze względu na utratę tych środków do 2015 roku nie można było inwestować w rozwój lokalnej Polski. Rocznie budżet państwa polskiego tracił średnio powyżej 40 miliardów złotych. 40-45 miliardów złotych ubytku z podatku VAT, CIT i PIT. Tak wyglądała Polska czasów Platformy. To dlatego pieniądze nie płynęły do Łochowa, to dlatego pieniądze nie płynęły do Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Koszalina, Suwałk, Sejn, do każdego zakątka Polski. Szef rządu gościł w Łochowie w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości Trasa Dotrzymanego Słowa. Polska będzie blokowała unijny pakiet migracyjny na poziomie Rady Unii Europejskiej, jeśli wróci on tam z Parlamentu Europejskiego, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller poinformował, że polskie władze będą przeciwko pakietowi, budowały koalicję wśród europosłów i zaapelował do opozycji, aby przyłączyła się do tej inicjatywy. Zapowiedział też, że Polska nie zastosuje się do założeń pakietu, jeśli staną się one unijnym prawem. Mamy prawo do tego, aby odmówić i ponieść ewentualne koszty, ale nie może być tak, że te osoby są zmuszane do tego typu sytuacji, no bo zobaczmy, jaki jest efekt tego typu działań. To jest zachęta do tych wszystkich przemytników, tych wszystkich gangsterów, którzy zarabiają na przemycie osób, do tego, żeby jeszcze więcej tych osób do Europy skierować. W ocenie polskich władz przyjęcie tego pakietu wywoła kolejne fale migracji do Europy. Polska proponuje w zamian, by Unia pomagała potrzebującym w ich krajach. Według ukraińskiego resortu obrony rosyjskie dowództwo przenosi najlepsze oddziały wojskowe z rejonu Chersonia na inne odcinki frontu. To przez wysadzenie w powietrze zapory na Dnieprze Rosjanie chcieli powstrzymać ukraińską ofensywę w kierunku chersońskim i umożliwić przerzucenie rezerw na kierunek zaporoski i bachmucki. Wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar napisała, że Rosjanie z kierunku chersońskiego wycofują swoje oddziały piechoty morskiej, wojsk powietrzno-desantowych oraz 49. Armii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy, jest to możliwe dzięki niedawnemu wysadzeniu kachowskiej hydroelektrowni. Tymczasem trwa ukraińska ofensywa na kilku odcinkach frontu. W ostatnim czasie Ukraińcy wyzwolili wieś Błahodatne na północ od Bachmutu. Oprócz tego kierunku ukraińscy żołnierze zintensyfikowali działania bojowe także w południowo zachodniej części obwodu donieckiego oraz w obwodzie zaporoskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 tirów z pomocą dla mieszkańców zalanych terenów na Ukrainie wysłała Caritas Polska. Przygotowujemy kolejne transporty, ponieważ sytuacja jest tam bardzo trudna, mówi dyrektor organizacji ksiądz Marcin Iżycki. Najpotrzebniejsze rzeczy to oczywiście żywność, środki higieniczne, pompy do oczyszczania domów, środki uzdatniania wody, koce, materace, domy są całkowicie zalane. Kilkadziesiąt tysięcy osób straciło wszystko, a więc potrzebne jest wszystko. My jutro przekażemy środki finansowe, w kolejnych dniach będziemy organizować kolejne transporty. Na Ukrainę. Ksiądz Marcin Iżycki przypomniał, że pomocy cały czas potrzebują mieszkańcy także innych regionów Ukrainy. Poinformował też, że jesienią Caritas organizuje spotkanie dla oddziałów organizacji z całego świata. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu świętuje swoje 60-lecie. Jan Majewski, który otrzymał Nagrodę Publiczności oraz Trójki za piosenkę Właściwie mi dobrze, mówił na naszej antenie, że festiwal w Opolu to wyjątkowe miejsce dla każdego artysty. Jest mi prześwietnie, bardzo dobrze odnajduję się w tym miejscu, na tej legendarnej opolskiej scenie i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę tu wystąpić i też jeszcze większe wyróżnienie jest to, że udało mi się zdobyć 2 statuetki aż. Bardzo się cieszę, że moja praca została doceniona i jestem ogromnie wdzięczny. Pracuję intensywnie nad płytą, która w zasadzie już jest gotowa i która już będzie mieć premierę niedługo. Przed premierą albumem będą jeszcze wypuszczane single promujące właśnie ten album, a na najbliższy czas to pełno koncertów. Debiuty Trójki to nagroda przyznawana na opolskim festiwalu od 2 lat. Otrzymują je najbardziej obiecujący debiutanci występujący na festiwalu. Pierwsza statuetka trafiła w ręce Bartka Deryły, a drugą otrzymała Basia Giewont. Uhonorowany nagrodą debiutu Trójki artysta oprócz pamiątkowej statuetki otrzymuje szansę zaprezentowania swych umiejętności podczas koncertu w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Informacje z już niestety prawie po weekendowych dróg zebrał i przedstawi Patryk Badliński.

Na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki zapraszają Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Sprawdzamy, co dzieje się w Paryżu. Nowak Dżokowicz bardzo blisko 23. tytułu wielkoszlemowego. Wygrał 2 pierwsze sety finału z Norwegiem Kasperem Rudem. W trzecim jest remis 4-4 w gemach. I jeszcze przenosimy się na piłkarskie boisko w Niecieczy. Tam Brookbet walczy w finale barażu o awans do Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice. Mamy 9. minutę spotkania i na razie bezbramkowy remis. Gramy, a potem całe mnóstwo sportowych tematów. 18:12, teraz wsiadamy na rower oczywiście z Henrykiem Sytnerem. Henryk zajął się tym razem kolarstwem pań. Kolarskie emocje wiążemy na ogół z męskim ściganiem. Zapominamy często o wyścigach pań, a szkoda, bo rowerowa rywalizacja kobiet jest również ciekawa i trzyma w napięciu do samej mety. Chyba to potwierdzi kolarski ekspert Stanisław Brzusko z Polskiej Agencji Prasowej. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam również serdecznie i potwierdzam jak najbardziej. Kobiece kolarstwo jest ciekawe, a nawet można by zaryzykować, że w niektórych aspektach ciekawsze niż kolarstwo mężczyzn. A jakie kraje nadają ton rowerowej rywalizacji kobiet? No, zdecydowanie największą potęgą w kolarstwie kobiecym jest Holandia. Stamtąd się wywodzi większość czołowych zawodniczek, ale również w Belgii mamy bardzo dobre kolarki i wiele gwiazd. Poza tym jeszcze są francuski i włoski, które od wielu lat się ścigają na rowerach i stamtąd się wywodzi sporo bardzo dobrych, utalentowanych zawodniczek. Warto powiedzieć, że panie dobrze radzą sobie również w wieloetapowych turach, takich jak Tour de France, Giro czy Vuelta. No tak, w tym roku już mamy pełnoprawne 3 wielkie tury kobiece. Tak jak wspomniałeś, Vuelta, która już się odbyła, Tour de France i Giro d'Italia. To są wyścigi wieloetapowe. Najdłuższe jest Giro, które ma aż 10 etapów. To bardzo trudnych, prowadzących po wysokich górach. Wspominałeś, że panie sobie dobrze radzą, a może wymienisz te największe kolarskie gwiazdy? No więc tych gwiazd jest naprawdę sporo, choć w tym sezonie zdecydowanie największą gwiazdą jest Holenderka Demi Vollering, która odniosła szereg efektownych zwycięstw i wygrywa zarówno wyścigi klasyczne, takie jak Flèche Wallonne czy Amstel Gold Race, czyli jest Bastogne-Liège, ale również i wyścigi wieloetapowe. Obok niej jest Annemiek van Vleuten, również Holenderka, aktualna mistrzyni świata, choć w tym roku może trochę w słabszej formie. Nie chciałbym powiedzieć, że jej czasy mijają, bo ona ma już ponad 40 lat, ale nadal jest znakomitą zawodniczką. Co bardzo cieszy, w światowej czołówce są również Polki. Tak, no, Katarzyna niewiadoma. Tak, no Kasia jest od lat zaliczana do światowej czołówki. Bardzo starannie przygotowywała się do tegorocznego sezonu i była troszeczkę rozczarowana, że nie udało jej się odnieść jakiegoś wielkiego sukcesu, choć we wszystkich wyścigach, w których startowała, była w czołówce. Jak zauważyłem podczas komentowania tych wyścigów, każdy atak Katarzyny niewiadomej natychmiast się spotyka z jakąś reakcją tych najlepszych kolarek, które od razu ruszają w pogoń za Polką. Ze Stanisławem Brzusko rozmawiał Henryk Sytner. A teraz troszkę o skokach narciarskich. Latem, tak dokładnie, taką nowość przygotowali nam organizatorzy europejskich igrzysk, które lada moment wystartują. Dla mnie to jest nowość. Nigdy w takiej imprezie udziału nie brałem, ani jako zawodnik, ani jako kibic, więc na pewno to będzie coś ciekawego. I trudno się dziwić słowom Dawida Kubackiego, bo skoki narciarskie w letnim wydaniu trafiły do programu bądź co bądź letnich igrzysk europejskich po raz pierwszy. Sama impreza też nie ma zbyt długiej tradycji, bo to dopiero trzeci raz, jak zostaną rozdane medale. Dziś jednak skupmy się na skokach narciarskich i naszych reprezentantach, którzy będą sławić tę dyscyplinę na średniej i wielkiej krokwi, w sercu Tatr. Przełom lipca i czerwca to niełatwy okres w przygotowaniach do zimy. Kamil Stoch. Ten okres przełom czerwca i lipca to jest bardziej okres taki dopiero wchodzenia w dobrą technikę, szukania takiego odpowiedniego rytmu skokowego, połączenia właśnie mocnego treningu motorycznego z techniką. I jeszcze raz Dawid Kubacki. Okres, w którym to się odbywa, jest dla nas dość nietypowy, końcówka czerwca. My przeważnie ten okres mamy mocno treningowy, jakieś pierwsze starty letnie się zaczynają dopiero później. Jasno stawia sprawę Paweł Wąsek. Skoki to jest podzimowe i my chcemy po prostu osiągać największe sukcesy w zimę. To jest dla nas najważniejsza pora, gdzie chcemy być w tej szczytowej formie. No a żeby tam być w tej szczytowej formie, no to niestety lato musimy poświęcić na mocny trening, który no, nie pozwala nam być w 100% fizycznie przygotowanych do startu. To jest dla mnie ważniejsze, żeby w lato właśnie przygotować się do tej zimy, a nie żeby w lato osiągać wyniki jakieś. Wtóruje mu Piotr Żyła. Póki co skoki narciarskie zostają dyscypliną zimową, takim celem, żeby się przygotować, no to jednak jest cała zima, a tutaj no wiadomo, no są te zawody, no to jest też taki trochę okres przygotowawczy dla nas. Jak już się będzie w tym startowało, no to też by się chciało w miarę fajnie poskakać. Zima jest, myślę, bardziej tak by istotna jak dla mnie. Mimo że być może podopieczni Tomasa Thurnbichlera będą dalecy od najwyższej formy, możemy zakładać, że wszystkie reprezentacje będą na podobnym poziomie przygotowań. Zdrowe podejście prezentuje Kamil Stoch. Cytując klasyka, jak trzeba, to trzeba i tutaj po prostu nie ma wymówek, tylko trzeba zrobić wszystko, co się umie najlepiej, jak potrafimy. Do rozdania jest 5 kompletów medali. Na skoczni normalnej pod Tatrami odbędą się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn oraz zawody drużyn mieszanych. Natomiast na obiekcie dużym zaplanowane są zawody indywidualne pań i panów. Oficjalnie trener Thurnbichler powołał Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Kacpra Juroszka. Będzie ciekawie, czego jestem pewien, tego, że kibice na pewno dopiszą, bo to już praktycznie okres wakacyjny, więc Zakopane, nasza kolebka skoków i mam nadzieję, że trybuny będą pełne. Będzie fajna atmosfera na skoczni, fajne zawody, dużo pozytywnej energii. Jeszcze, żeby pogoda fajnie dopisała, to będzie super. O ambicje naszych skoczków też nie musimy się martwić. Jedyne, czego jestem pewien, to, że jak usiądę na belce, to dam z siebie 100% aktualnych możliwości. Z naszymi skoczkami rozmawiał Dariusz Urbanowicz. płonących drzew. Domy płoną też. Miasto obracasz w dym. Metropolis gaśnie, wolny świt. Tu trójka, tu trzecia strona medalu, 25 minut po godzinie 18 i już wiemy, że Nowak Dżokowicz po raz 23 wygrał w Wielkim Szlemie, pokonał w finale w French Open Kaspera Ruda 7-6, 6-3 i 7-5. Przechodzi do historii, pobił rekord, bo do tej pory miał 22 triumfy razem z Rafą Nadalem i no, trzeba docenić Serba, czy się go lubi, czy nie, ale dokonał przed chwilą rzeczy absolutnie niezwykłej. No i dziś też oczywiście poznamy trzecią drużynę, która awansuje do piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa finał barażu w Niecieczy. Brukbet Termalika bezbramkowo remisuje z Puszczą Niepołomice. Mamy 25 minutę spotkania. Piłkę kopaną zamieniamy na tę jajowatą. Na polskich rugbowych boiskach ten weekend oznacza decydujące medalowe mecze Ekstraligi. Dziś finał, wczoraj był mecz o brąz. Brązowe medale wywalczyli rugbyści Orkana Sochaczew, a jak się okazuje, to nieduże mazowieckie miasto jest w rugby zakochane. Robert Grzędowski był wczoraj na meczu w Socho, jak mówią o swoim mieście autochtoni, i przed spotkaniem natrafił na dowody potwierdzające te słowa. Kilka godzin do meczu w Sochaczewie. Niedaleko stadionu na niedużym trawniku leżą plecaki i wyznaczają boisko, ale grupka dzieciaków nie gra w piłkę. Gra w rugby. Takie rzeczy tylko w Sochaczewie, to prawda. Mówi prezes Orkana Sochaczew Robert Małolepszy. To jest takie miasto, które od 50 lat jest zakochane w rugby. I to nie jest żadna przesada, bo jeśli dzisiaj spodziewamy się 1500 kibiców, a gdybyśmy chcieli puścić 2000 kibiców, to też by się zmieściło. A w tym mieście mieszka 36 tysięcy mieszkańców, no to proszę sobie policzyć, ile musiałoby chodzić na mecze Legii w Warszawie ludzi. Gdyby to miało być 10%, prawie 10%, niech będzie 8% mieszkańców Warszawy. W tym mieście burmistrz miasta Sochaczew jest byłym trenerem tej drużyny, byłą gwiazdą tej drużyny 40 lat temu. W jednej z parafii ksiądz po mszy zapraszał kibiców na mecze rugby. W tym mieście każdy zna co najmniej kogoś, kto grał w rugby. A wielu mieszkańców ma też sportową przeszłość w tej dyscyplinie. Przykład z góry, wspomniany burmistrz Piotr Osiecki, wielokrotny reprezentant Polski. W Sochaczewie kibicują na całego. Także na wyjazdach, a w grupie kibiców podróżujących za drużyną można czasem spotkać sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Macieja Małeckiego. Rugby to jest piękna dyscyplina sportu, ale rugby to jest też szkoła charakteru. Tu na boisku i na treningu miejsce znajdzie każdy. Sochaczew jest, myślę, najlepszą szkołą rugby w całej Polsce. Co roku medale Mistrzostw Polski w młodszych kategoriach wiekowych, a od paru lat cieszymy się z tego, że nasi rugbyści regularnie włączają się do walki o medale. Z takim wsparciem, za którym podążają też sponsorzy. Orkan w ostatnich latach faktycznie walczy o medale. Dwa lata temu brąz, rok temu złoto. W tym sezonie znów najniższy stopień podium. Orkan wygrał wczoraj Zedach Budowlanymi Lublin 30-13 przy głośnym wsparciu własnej publiczności. Poprzednie dwa medale zespół z Sochaczewa wygrywał na wyjazdach. Tegoroczny u siebie, a to bardzo ważne dla drużyny. Mówił o tym po meczu trener Orkana Maciej Brażuk. Cieszy kolejny medal dla Sochaczewa. brązowy medal zdobyty tutaj pośród własnych kibiców. Jest to wspaniały dzień dla wszystkich mieszkańców, którzy dzisiaj kibicowali. Niby dyscyplina niszowa, ale w małej miejscowości może być tą najważniejszą. Pytanie, czy rugby ma podobną przyszłość w Aleksandrowie Łódzkim? To tam z początkiem roku przenieśli się budowlani Łódź S.A. Grają teraz jako Budo 2011 Aleksandrów Łódzki i od razu zagrają u siebie o złoto. Dziś zmierzą się z Ogniwem Sopot, a za kilka lat być może i w Aleksandrowie będzie można spotkać grupki dzieciaków z piłką do rugby. W Sochaczewie był Robert Grzędowski. Spotkanie finałowe, które zapowiadał, rozpocznie się dosłownie za 40 sekund. A jeśli chodzi o piłkarskie emocje, w finale barażu o pierwszą ligę Brukbet Termalika Puszczenie Połomice 0-0. Telefon do nas 122 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie i gramy. Mateusz, miałem wrażenie, że Bruce Lee zajrzał tutaj przez tutaj drzwi. Ja nie widziałem, ale takich młodych Bruce Lee wychowują polskie kluby karate. Tak jest. A propos, w Kraśniku zakończyła się dziś 23. edycja ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w karate tradycyjnym. Na matach od piątku rywalizowali zawodnicy z całego kraju, od 5 do 13 roku życia, a na miejscu był wspomniany Mateusz Warianka. Kraśnik przez kilka dni był stolicą młodzieżowego karate tradycyjnego. Od piątku trwał tam 23. Ogólnopolski Puchar Dzieci i Młodzieży. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z całego kraju, mówi prezes Kraśnickiego Klubu Karate Martin Czech. Łącznie wszystkich startów mamy około 1115, czyli to jest dosyć wysoki wynik. 615 zawodników, więc do Kraśnika naprawdę zjechała rzesza najlepszych zawodniczek, zawodników z całego kraju. Natomiast to, co jest dla nas ważne, ja sam kiedyś ćwiczyłem karate, W tej chwili prowadzę klub, ale też dwóch moich synów ćwiczy karate. Dlaczego ćwiczy karate? Karate to przede wszystkim bardzo dobry sposób na ogólny rozwój organizmu. Wszyscy ortopedzi polecają karate jako najlepszy sposób dla dzieci na zachowanie odpowiedniej postawy. Poziom imprezy doceniał też prezes Małopolskiego Związku Karate Tradycyjnego i międzynarodowy sędzia Józef Rączka. Z roku na rok ten poziom rośnie. Te dzieci coraz wcześniej zaczynają ćwiczyć i naprawdę instruktorzy na bazie swoich doświadczeń starają się tak prowadzić zajęcia, żeby już na takich startach jak Puchar Polski dzieci naprawdę te reprezentacje klubów prezentowały bardzo wysoki poziom. Taki on tutaj właśnie jest, naprawdę. W każdej konkurencji. Rączka dodał, że karate wciąż jest bardzo popularnym sportem, czego dowodem jest frekwencja podczas imprezy w Kraśniku. Był boom na początku, to były lata 80. W tej chwili to się tak układa, że te dzieci mają troszeczkę inne zainteresowania. Nie odczuwa się jakiejś takiej wielkiej inflacji, jeżeli chodzi o zainteresowanie w tej dziedzinie sportu. Jak się zapyta mojego chłopca, co ćwiczy, to mówi albo piłkę, albo karate. A sami uczestnicy z imprezy również byli zadowoleni. To jest mój czwarty Puchar Polski. No, był poziom wysoki, naprawdę było bardzo ciężko. Był to jeden z tych trudniejszych pucharów raczej. Bardzo fajnie, bardzo fajny poziom. Naprawdę mi się podoba. Ja trochę mam mniejsze doświadczenie, ale uważam, że to był naprawdę spory poziom, ale jednak się udało jakoś to pokonać. Widziałem bardzo dobrych zawodników, mistrza aktualnego Polski w kumite. Ciężko było, ciężka walka. Oczywiście nie mogło zabraknąć rodziców, którzy dzielnie wspierali swoje pociechy. Bardzo fajna impreza. Jeździmy na takich imprezach właśnie też krajowych i poziom bardzo fajny. Tak naprawdę z każdej imprezy widać, cały czas widać progres. U dzieciaków coraz fajniej się zachowują na matach. Patronem medialnym ogólnopolskiego pucharu w karate tradycyjnym w Kraśniku było Polskie Radio. A w Kraśniku w kimonie przechadzał się Mateusz Warianka. Stay and fight. Can we make this right? A teraz przenosimy się za ocean, bo chyba nie ma drugiego miasta na świecie, w którym w ostatnim czasie dzieje się tak dużo, co łączy piłkarza Leo Messiego, finał Ligi NBA i hokejowej NHL. Wszystko to łączy jedna metropolia, Miami, a jest tam nasz koszykarz, to znaczy korespondent zza oceanu, Jan Pachlowski. Te trzy wydarzenia łączą się ze sobą i to nie tylko dlatego, że dotyczą sportu. Na środowym meczu finału NBA numer 3 pomiędzy miejscowymi Heata Denver Nuggets na Telebimie powitano Leo Messiego. Kibice w koszulkach ekipy z Florydy z dumą trzymali transparenty, na których dziękowali argentyńskiemu piłkarzowi, że wybrał właśnie ich miasto. O tym, że Leo Messi zrobił pierwszy krok, aby ostatecznie wylądować na Florydzie, mówiło się już 2 lata temu. Wówczas kupił on w tym mieście piękny apartament nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, warty teraz 10 milionów dolarów. Nieoficjalnie mówi się, że Argentyńczyk ostatecznie podpisze kontrakt na 4 lata, a za rok gry otrzymywać ma 54 miliony dolarów. Po wygaśnięciu umowy może też stać się jednym z właścicieli klubu. Wracamy teraz do koszykarzy Heat. Gwiazdą tego zespołu jest Jimmy Butler. Został on poproszony o komentarz w sprawie Leo Messiego. A lot of good. To są same korzyści. Przyjedzie do nas jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Jestem bardzo podekscytowany, że już niedługo będzie z nami w Miami i będziemy mieli tak znakomitego zawodnika, który zrobi coś wyjątkowego. Fani piłkarscy z całego świata będą tutaj przyjeżdżać, aby oglądać Leo Messiego na żywo. Podkreśla Jimmy Butler. Koszykarz Heat cieszy się, że Leo Messi już niedługo będzie w Miami, ale smuci się, że od Florydy oddala się tytuł mistrzowski Ligi NBA. Nie pomógł doping ponad 20 tysięcy widzów. 2 ostatnie spotkania na Florydzie tegorocznego finału zostały wyraźnie przez Heat przegrane i w serii do 4 zwycięstw zrobiło się 3-1 dla Denver Nuggets. Tylko jeden raz w historii NBA w finale drużynie udało się odrobić deficyt 1-3. W 2016 roku byli to koszykarze Cleveland Cavaliers, którzy wówczas pokonali Golden State Warriors i niespodziewanie sięgnęli po mistrzowskie pierścienie. Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek w Denver. W tegorocznych playoffach Nuggets u siebie przegrali tylko raz, ale właśnie w finale z Miami Heat. Nie zmienia to jednak faktu, że gospodarze są zdecydowanymi faworytami i za kilkanaście godzin mogą się cieszyć z pierwszego w historii klubu mistrzostwa Ligi NBA. Natomiast w finale NHL rywalizacji o Puchar Stanleya również gra ekipa z Miami, Florida Panthers, ale jest w takiej samej sytuacji jak koszykarze Heat. Po sobotniej porażce 2-3 z Vegas Golden Knights w serii hokeiści z miasta hazardu prowadzą już 3-1, a kolejny mecz rozegrają u siebie. Pantery znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Warto jednak zaznaczyć, że w tegorocznych playoffach Panthers przegrywali już w serii 1-3 z Boston Bruins, ale zdołali awansować dalej. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Janek w swojej relacji o Leo Messi mówił na samym początku. Po muzyce wrócimy do tego samego wątku, tylko że spojrzymy na sprawę z perspektywy hiszpańskiej, będąc precyzyjnym katalońskiej. mówią o tych barażach do Ekstraklasy, ale nikt nie powiedział, że właśnie Motor Lublin awansował do pierwszej ligi. Także warto przekazać taką informację. Pozdrawiam z Lublina. Trwa cały czas finał barażu, awans do piłkarskiej ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza bezbramkowo remisuje z Puszczą Niepołomice. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy tego spotkania. Mateusz, a ty w tej Operze Mydlanej, gdzie wyląduje Leo Messi po zakończeniu kontraktu z PSG, stawiałeś, że Arabia Saudyjska czy Barcelona? Jednak Arabia. I marzyła mi się Arabia, żeby trzy legendy piłki nożnej się spotkały. Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Grzegorz Krychowiak. A ja z kolei myślałem, że wyląduje w Barcelonie. Jak wiemy, wylądował w Interze Miami. W Barcelonie rozpacz? No, przekonajmy się, jak to wygląda. Leo Messi nie wróci do Barcelony. Transferowa saga dobiegła końca. Argentyńczyk usuwa się ze świateł reflektorów w Europie. Będzie grał w Major League Soccer dla Interu Miami. Marzenie wielu kibiców o powrocie legendy upadło. Powstało wiele teorii na temat tego, czy piłkarz rzeczywiście chciał tego powrotu. Czy Barcelona rzeczywiście zrobiła wszystko, co mogła, aby ten powrót był realny. Ale pewne jest, że w przyszłym sezonie Argentyńczyk nie założy koszulki w barwach Blaugrany. Jeszcze w poniedziałek wydawało się, że wszystko zmierza w stronę porozumienia. Spotkanie ojca Messiego, Jorge, z prezydentem Barcelony, Joanem Laportą, nie rozwiało jednak wątpliwości obozu Leo, a tylko je pogłębiły. Po osiągnięciu wszystkiego i zdobyciu w końcu Pucharu Świata, którego tak bardzo pragnąłem, chciałem poszukać czegoś innego, odrobiny spokoju. Chciałem podjąć decyzję sam, myśląc o sobie i o mojej rodzinie. Słyszałem, że La Liga wszystko zaakceptowała i wszystko jest w porządku z moim powrotem, ale było jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia. Słyszałem, że Barcelona musiałaby sprzedać zawodników, obniżyć pensje. Nie chciałem przez to przechodzić, stwierdził Leo Messi. Argentyńczyka zabraknie w przyszłym sezonie w La Liga, a w najwyższej klasie rozgrywkowej po roku przerwy może pojawić się jeden ze spadkowiczów z ubiegłego sezonu. Albo Deportivo Alavés, albo Levante. Zdecyduje finałowa część baraży rozgrywanych w podobny sposób jak w Polsce. Drużyna z kraju Basków, zapamiętana przez kibiców w Europie ze słynnego finału Pucharu UEFA z Liverpoolem w 2001 roku, nie dała szans w półfinałowym barażu Eibarowi, wygrywając 2-0 i remisując 1-1. W bardziej spektakularny sposób swój dwumecz wygrało Levante, pokonując 3-1 i 3-0 Albacete. Pierwszy finałowy mecz barażowy dziś o 21:00, rewanż w przyszłą sobotę. Awans wywalczyły już zespoły Granady i Las Palmas. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Pretend to 0-0 do przerwy, jeśli chodzi o finał barażu. Awans do piłkarskiej ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza walczy z Puszczą Niepołomice. W pierwszej lidze zameldował się z kolei Motor Lublin, który w finale baraży pokonał Stomil Olsztyn po rzutach karnych 4-1. W regulaminowym czasie gry i po dogrywce było 1-1. A jeśli chodzi o... jeżeli już jesteśmy przy tej drugiej lidze i awansie do pierwszej, no to musimy wspomnieć o tym, że po trudnych latach pełnych perturbacji różnych Polonia Warszawa wróciła na niemalże piłkarski szczyt, prawie na piłkarski szczyt, bo pierwsza liga, do której awansowali piłkarze czarnych koszul, to już tylko krok od najwyższej klasy rozgrywkowej, a więcej o tym Norbert Michalak. Mało kto spodziewał się, że Polonia Warszawa 10 lat temu, zdegradowana z ekstraklasy, teraz będzie się cieszyć z awansu do pierwszej ligi. A to już krok od piłkarskiej elity, o której kibice z Konwiktorskiej 6 marzą od wielu lat. Mówi były piłkarz Polonii i osoba, która od początku była zaangażowana w ratowanie dwukrotnych mistrzów Polski, Piotr Dziewicki. No tak, to jest to na pewno... pokłosie z jednej strony racjonalnej kwestii związanej z zarządzaniem klubem, zarządzaniem budżetem, zarządzaniem całą organizacją przez prezesa, ale i również przez dyrektora zarządzającego prawą rękę Gregua Nitota Bartka Dryla. No a w tej części sportowej praca Piotrka Kosierowskiego i Rafała Smalca. Rafał Smalec, czyli trener czarnych koszul, który swoją funkcję pełni od 2 lat i to z powodzeniem. I dla mnie trenersko było to olbrzymie wyzwanie, bo ja od samego początku wiedziałem, z czym się będę mierzył i jakie są oczekiwania wobec mnie jako trenera i wobec drużyny i Polonii jako klubu. Więc to, że osiągnęliśmy 2 awanse w ciągu 2 sezonów, to jest niesamowita sprawa. Tak jak mówię, no nie zamierzamy się tym zachłysnąć, ale cieszymy się, bo to jest, nie ma co ukrywać, nie lada wyczyn, zrobić taki wynik. Szczególnie ten w drugiej lidze. Sukces wywalczony jako beniaminek i to z dużą przewagą, jeśli chodzi o ligowe punkty. Polonia awans przypieczętowała zwycięstwem przed własną publicznością z Olimpią Elbląg 2-0. Zaczęliśmy rundę nie najlepiej, opowiada pomocnik czarnych koszul Michał Bajdur. Przegraliśmy mecz, później na Zniczu remis i było ciężko, bo gdzieś spadliśmy z tych miejsc premiowanych awansem, ale później już wystrzeliliśmy z mega formą, praktycznie zwyciężaliśmy każdy mecz, wiadomo, że jakieś pojedyncze remisy się wdały. Też takim przełomowym momentem był wyjazd na Kotwice koło Brzeg, gdzie wygraliśmy 2-0 i czuć było, że po prostu kontrolowaliśmy ten mecz i mieliśmy dużą przewagę, uwierzyliśmy w siebie, no i później już pojechaliśmy za ciosem. Znacząco do sukcesu Polonii Warszawa na boisku z pewnością przyczynił się najskuteczniejszy zawodnik, autor 11 trafień Michał Fidziukiewicz, który zwraca uwagę na doping kibiców. Ci kibice za nami jeździli, wspierali, pomagali w tych lepszych chwilach, jak w tych gorszych, których można powiedzieć w tym sezonie było bardzo mało, bo bardzo mało razy się potknęliśmy. Cieszę też, że na te 2 ostatnie mecze Trybuna Kamienna została otwarta, także praktycznie cały stadion wypełniony na 2 ostatnie kolejki. Fajna sprawa, mam nadzieję, że chłopakom w pierwszej lidze też ta frekwencja będzie dopisywała w jak największej liczbie. Awans do pierwszej ligi wyjątkowo smakuje wychowankowi Polonii Warszawa Łukaszowi Piątkowi, który dobrze pamięta czasy degradacji czarnych koszul z ekstraklasy. Byłem wtedy w tej drużynie, no na pewno bardzo przykro, że Polonia wtedy została zdegradowana, ale na szczęście teraz jest w klubie osoba, która dobrze zarządza i pomaga odbudować tą Polonię i miejmy nadzieję, że jak najszybciej Polonia będzie na swoim miejscu, czyli w ekstraklasie. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. I to prawie tyle na dziś. Prawie, bo jeszcze przypomnimy, że Nowak Djokovic wygrał Roland Garros i wywalczył 23. rekordowy tytuł wielkoszlemowy. W 3 setach pokonał w finale Norwega Kaspera Ruda. Elżbieta Rożycka, Maciej Załęcki, Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień.